Раздзел 13. Раніцою, прачнуўшыся, Том не адразу сцяміў, дзе ён. Ён сеў, агледзеўся навокал, пацёр вочы і тады толькі зразумеў. Была прахалодная шэрая раніца, світала. Цішыня лесу навокал навявала чароўнае пачуццё спакою. Ніводзін лісток не варушыўся, ніводзін гук не парушаў высокіх дум прыроды. На лісцях і траве ляжала, як перлы, раса. Агонь заглух пад белым пластам попелу, і толькі сіні дымок тонкім струменем віўся ў паветры. Джо і Ек спалі. Далёка ў глыбіні лесу крыкнула птушка, адгукнулася другая, недзе застукаў дзяцел. Адпаведна таму, як святлеў ранішні туман, раслі і множыліся гукі, усюды прачыналася жыццё. Раптам аднекуль з'явілася цэлая працэсія мурашак, і ўсе яны ўзяліся за работу. Адзін адважна валок мёртвага павука ў 5 разоў большага за сябе самога і ухітрыўся ўцягнуць яго на пень. Божая кароўка ўся ў кропках ускараскалася на галавакружальную вышыню травянога сцябла. Том схіліўся да яе і сказаў: Божая кароўка, ляці дадому, дом твой гарыць, а дзеткі адны». Божая кароўка паслухалася і паляцела паглядзець дзетак. Том нават не здзівіўся, ён даўно ведаў, што Божая кароўка кожнаму лёгка верыць, і, карыстаючыся гэтым, ён не раз ужо ашукваў яе. Потым з'явіўся чорны жук, цяжка цягнучы сваё круглае цела, і Том дакрануўся да яго, каб бачыць, як ён прыцісне лапкі да цела і прытворыцца мёртвым. Птушкі тым часам паднялі страшэнны гам. Амерыканскі дрозд, родны брат еўрапейскага дразда-перасмешніка, усеўся на дрэве над самай галавой Тома і з захапленнем выводзіў свае трэлі, перадражніваючы суседзяў. Нібы блакітны агеньчык мільганула ў паветры крыклівая сава, села на галінку зусім каля хлопчыка, схіліла галаву на бок і з вялікай цікавасцю ўтаропілася на чужака. Шпарка прабегла шэрая вавёрка і другі звярок – большы лісінай пароды. Ён час ад часу спыняўся, каб паглядзець і папляткарыць наконт нечаканых гасцей. Звяркі, відаць, ніколі раней не бачылі людзей і нават не ведалі, ці баяцца ім ці не. Уся прырода прачнулася. Праз густое лісце, як стрэлы, пранікалі сонечныя праменні. У паветры з'явілася некалькі матылёў. Том расштурхаў сваіх піратаў, і праз 2 мінуты яны раздзетыя ўжо ганяліся адзін за адным, дурэючы і штурхаючыся па белым пясчаным беразе. Яны зусім не цікавіліся сваім гарадком, які спаў далёка за велічнай вадзяной пустыняй. Выпадковы струмень знёс іхні плыт, але хлопчыкі былі нават задаволены гэтым. Гэтым яны нібы спальвалі мост паміж сабой і цывілізаваным светам. Яны вярнуліся ў лагер надзвычайна свежымі, бадзёрымі і страшэнна галоднымі. Хутка паходны касцёр запалаў зноў. Як знайшоў недалёка крыніцу чыстай халоднай вады, хлопчыкі зрабілі сабе чарпакі з шырокіх дубовых і арэхавых лісцяў і парашылі, што вада з дамешкай гор, лясной цішы і прахалоды зусім не горшая за каву. Джо пачаў наразаць ветчыну на снеданне, але Том і Ек папрасілі яго крыху пачакаць. Яны знайшлі на беразе утульную мясцінку і закінулі вудачкі. Дабыча з'явілася адразу ж. Джоні паспеў яшчэ страціць цярплівасць, як яны вярнуліся з 2 вялікімі акунямі, ляшчом, 2 язямі ды яшчэ дробнай рыбай, словам, са спажывай, якой можна было б пакарміць цэлую сям'ю. Яны засмажылі рыбу разам з ветчыной і здзівіліся, ніколі яшчэ рыба не здавалася ім такой смачнай. Яны не ведалі, што рыбу лепш за ўсё смажыць зараз жа пасля таго, як яна злоўлена, і не думалі пра тое, якім добрым прысмакам з'яўляецца сон на чыстым паветры, беганіна, купанне, а галоўнае – голад. Паснедаўшы, яны паляглі ў цяньку, пакуль Гек выкурыў люльку, а потым пайшлі ўсе разам на разведку. Яны весела шагалі праз спарахнелыя пні, праціскаліся праз густы хмызняк між дрэвамі зверху данізу павітымі паўзучым дзікім вінаградам. Раз-пораз яны траплялі ў прыгожыя куткі, засланыя смарагдавым дываном і аздобленыя кветкамі. Яны выявілі, што востраў мае каля 3 миль даўжыні і чвэрць мілі шырыні, і што процілеглы бераг аддзяляўся ад яго вузкай пратокай шырынёю не больш за сотню крокаў. Купаліся яны, мусіць, кожную гадзіну, і таму вярнуліся ў лагер ужо значна пазней пасля поўдня. Яны былі надта галодныя, таму рыбы больш не лавілі, а замест гэтага надзвычайна добра папалуднавалі халоднай ветчыной і зноў паляглі ў цяньку адпачыць і пагутарыць. Але гутарка хутка пачала перапыняцца, а потым і зусім сціхла. Урачыстая цішыня лесу, пачуццё адзіноцтва, адлучэнне ад людзей пачыналі рабіць свой уплыў на хлопчыкаў. Яны задумаліся. Яны пачалі адчуваць нейкую невыразную нуду. Гэта пачыналася нуда па доме. Нават Фін, чырвоная рука, і той марыў пра знаёмы ганак і пустыя бочкі. Але кожны саромеўся сваёй слабасці, і ніхто не адважыўся выказаць голас на сваю думку. Ужо некалькі часу хлопчыкі чулі здалёк нейкі асаблівы гук, як мы часам чуем ціканне гадзінніка, зусім не думаючы, што гэта такое. Але таямнічы гук паступова рабіўся больш выразным, і ўжо нельга было не звярнуць на яго ўвагі. Хлопчыкі ўсхапіліся, перазірнуліся і пачалі прыслухоўвацца. Настала доўгая цішыня, а потым здалёк пачулася глухое сумнае «бум». «Што гэта?» – шэптам усклікнуў Джо. «Зразумець не магу», – такім жа шэптам адказаў Том. «Гэта, браткі, гром», – спалохана сказаў Гекльберы. «Бо гром маўчы ты», – сыкнуў на яго Том. «Слухай лепш». Яны пачакалі мінуту, якая здавалася ім вечнасцю, і потым сярод урачыстай цішыні паўтарылася тое самае дзіўнае глухое «бум». «Пойдзем, браткі, паглядзім». Усе тры ўскочылі і пабеглі к берагу, што быў супроць гарадка. Рассунулі кусты, выглянулі. Пасярэдзіне ракі, на мілю ніжэй ад гарадка, плыў невялікі катар. Апрача таго, узад і ўперад шнырала многа лодак, але хлопчыкі не маглі разгледзець, што рабілі людзі, якія там сядзелі. Раптам над катарам узвіўся слуп белага дыму, і трэці раз той жа глухі, смутны гук данёсся да нашых герояў. «Цяпер я ведаю, у чым справа!» – усклікнуў Том. «Нехта ўтапіўся!» «Ну, вядома!» – падтрымаў Гек. «Тое самае было і летась, калі ўтапіўся Біль Тэрнер. Тады таксама стралялі з гарматы над вадой. Кажуць, ад гэтага ўтопленікі ўсплываюць на паверх, а яшчэ бяруць хлеб, кладуць у яго жывое срэбра і пускаюць на ваду. Дзе ляжыць утопленік, там хлеб і спыніцца». «Але я чуў гэта», – сказаў Джо. «Толькі не разумею, чаму гэта хлеб спыняецца». «Тут справа не ў хлебе», – растлумачыў Том, «а ў тым, якія над ім словы гавораць, калі пускаюць яго па вадзе». «І зусім нічога не гавораць», – засупярэчыў Гек. «Я сам бачыў, як пускалі на ваду, і зусім нічога не гаварылі». «Хм, дзіўна», – сказаў Том. «А можа, яны паціху гавораць самі сабе?» «Ну, вядома, аб гэтым адразу можна было здагадацца». Хлопчыкі згадзіліся, што Том гаворыць слушна, бо цяжка было паверыць, каб звычайная луста хлеба без дамовы магла дзейнічаць так разумна ў такой важнай справе. «Ух! Як хацеў бы я цяпер трапіць туды!» – усклікнуў Джо. «І я таксама!» – падхапіў Гек. «Вельмі ўжо хочацца ведаць, хто гэта ўтапіўся!» Хлопчыкі прыслухоўваліся і чакалі. Раптам у Тома ў галаве мільганула здагадка. «Браточкі, я ж ведаю, хто гэта ўтапіўся. Гэта мы!» Яны адразу адчулі сябе героямі. Ды як было ім не ганарыцца, іх шукаюць, аплакваюць, праз іх пасылаюць лодкі, праз іх людзі церпяць, ліюць слёзы, абвінавачваюць сябе ў несправядлівасці і ў нячуласці да бедных загінуўшых хлопчыкаў, шкадуюць іх, перажываюць дакор сумлення, а галоўнае, а гэта лепш за ўсё, пра іх гаворыць увесь горад. Ім зайздросцяць усе хлопчыкі. Ну ці ж можа быць лепей? Дзеля аднаго гэтага, калі на то пайшло, варта зрабіцца разбойнікамі. З надыходам змроку катар вярнуўся на месца. Лодкі зніклі, а піраты вярнуліся ў лагер. Яны радаваліся і задаваліся тым, што нарабілі сваёй радні і суседзям столькі клопату. Яны налавілі рыбы, павячэралі і пачалі ўяўляць сабе, што цяпер гавораць і думаюць аб іх у горадзе, як усе гаруюць. І ад усяго гэтага хлопцам было вельмі прыемна. Але калі ночныя цені агарнулі іх, гутарка паступова спынілася. Усе тры пільна глядзелі на агонь, а думкі іх, відаць, былі далёка. Уздым мінуў. І Джо з Томам не маглі не ўспомніць пра некаторых блізкіх ім асоб, якім наўрад ці было весела ад гэтай забаўнай штукі. З'явіліся сумненні, трывога. Абодва адчувалі сябе няшчаснымі. Часам у іх вырываўся цяжкі ўздых. Джо нават адважыўся спытацца ў таварышоў, як яны глядзяць на зварот у горад. Не цяпер, вядома, але... Том накінуўся на яго з насмешкамі, знішчыў яго сваёй пагардай. Гек далучыўся да Тома, і няшчасны герой паспяшаўся растлумачыць, што ён гэта толькі так. Ён усяляк стараўся зняць з сябе абвінавачанне ў тым, што адчуў нуду па дому, і быў бы рады застацца толькі пад падазрэннем. На гэты раз бунт быў прыдушаны ў самым пачатку. Тым часам надышла ноч, і хлопчыкі падрыхтаваліся да сну. Першым заснуў Гек, за ім Джо, а Том некаторы час ляжаў нерухома, прыслухоўваючыся да таварышоў. Потым ён ціха ўстаў і пачаў нешта шукаць у траве. Ён знайшоў некалькі кавалкаў белай кары фігавага дрэва, выбраў два з іх і, стаўшы на калені каля агню, накрэмзаў на іх некалькі радкоў сваім сурыкам. Адзін кавалак кары ён скруціў і схаваў у кішэню, а другі палажыў у капялюш Джо. Апрача таго ён палажыў у капялюш некалькі каштоўнасцей з свайго скарбу: кавалак крэйды, гумы, тры кручка для вудачкі і адзін з шарыкаў, вядомы ім пад назвай «Сапраўдны крышталь». Потым асцярожна пайшоў прэч і, адышоўшы досыць далёка, пусціўся бегчы к берагу.